بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آية تا اونلیدل چستا رب دا هتیانو والا سرا سو کرل آیا هغو دا غوی تدبیر ناکام نکړو او پا غوی باندی دا مرغانو سیلو نو لگل چی هغوی بای دا ٹکرو پا کانو اشتل بیای هغوی دا سکرل لکه دا سارو خوڑلی شوی بوس.